Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 147 del Rock and Gust, aquesta setmana amb una actualitat farcida de grans noms com els Smashing Pumpkins, els Black Sabbath, el Bruce Springsteen, el Lynyrd Skynyrd o la conjunció per molts contra natura de Lou Reed i Metallica presentant el seu disc conjunt. I els grans discos de la història del rock, toca un disc dels 60 i aquesta setmana ens fa molta il·lusió presentar els The Sonics, grup de garage rock del Seattle dels anys 60, un grup que ens va venir a veure no fa masses dates aquí a la sala Salamandra, però que l'any 1965 va fer un disc, Here Are the Sonics, que després repassarem àmpliament i veureu en aquelles dates de lo que era capaç de fer un grup com els de Sonics. Salutacions de qui us parla, amb la veu una mica cascada d'en Xavi Bustems. Salut i força rock, comencem! I aquesta setmana arrenquem amb els Smashing Pumpkins, aquell grup que lidera Billy Corgan, tocarà a la sala en Razzmatazz el dimarts 6 de desembre. És l'únic membre original del grup, aquesta vegada l'acompanyen el guitarrista Jeff Schroeder, la baixista Nicole Fiorentino, continuant la tendència de baixistes femenines, i el bateria Mike Byrne. Venen a presentar-se al disc Oceania, que forma part de Tea Garden by Kaleidoscope, l'anomenat vuitè disc de la banda, un projecte de 44 cançons que va començar el 2009 i que continua, ja que només han fet públiques unes quantes. També en aquest 2012 el segell EMI planeja reeditar tota la discografia dels Smashing Pumpkins. Anem a escoltar un dels temes llargs i més bons de les carbasses aixafades, aquest Soma. As I always feel. un dels principals somnis musicals del Rock and Gust s'ha fet realitat, ja que els Black Sabbath van anunciar el passat 11 de l'11 de l'11 en una multitudinària roda de premsa la reunificació de la seva formació original, una gira mundial el 2012 i un nou disc d'estudi junts després de 33 anys. La conferència, que va estar presents els quatre membres fundadors, Ozzy Osbourne a la veu, Tony Iommi a la guitarra, Geoff Butler al baix i Bill Ward a la bateria, va tenir lloc al local Whiskey a Go de Los Angeles, local en què Black Sabbath va oferir el seu primer concert a la ciutat americana fa 41 anys. Ens vindran a veure a l'Azkena Rock Festival el 2012, l'única actuació per terres espanyoles, i publicaran el seu primer disc després de l'any 1978 publiquessin el Never Say Die. Han vengut més de 70 milions de còpies en tot el món, són membres del Rock and Roll Hall of Fame i entre altres mèrits se'ls atribueix la creació del heavy metal com a gènere. Escoltem un tema del seu disc Paranoid Electric Funeral. Electric funeral fire. L'any 2009, en motiu del 25è aniversari del Hall of Fame de Rock and Roll, hi va haver actuacions conjuntes, una d'elles va ser la de Lou Reed, exguitarrista de la Velvet Underground i els Metallica. Sembla ser que van congeniar i van decidir gravar alguna cosa junts. Al principi era un projecte secret i després es va revelar que van editar un disc en nom de Lulu. No és un disc convencional, ni és un nou disc de Metallica, ni un de Lou Reed. És un experiment en el que participen els dos. Les lletres juguen un paper molt important, ja que estan inspirades en les obres de l'escriptor expressionista alemany Frank Awakening Earth Spirit, i en ella s'explica la història d'una jove ballarina víctima d'abusos anomenada Lulu i les seves relacions sentimentals, que per l'època que es van publicar cap a l'any 1900 van causar un gran renou. Lou Reed va ser qui ha creat l'ambient musical i les lletres, i es Metallica li posen la seva dosis de canya per portar tot plegat, tot el conjunt, a un nou nivell. Escoltem el tema que obre aquesta col·laboració, que es diu Brandenburg Gate. I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu, trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Pretty gory as I crossed to the Brandenburg Gate. I was feeling snappy, perhaps I'd been napping if I'd just stayed. Hollowing heart can tear you apart on a midnight two-eight ship. A graveyard romance can only give one chance as a tombstone read the previous. Sunday afternoon, I dreamt of freezes going to the cheeses and stars were still alert. I have the hearts that I keep apart, trying to relate the normal feelings at the nighttime feeling. Some accident struck so late. I'm a small town girl. I'm just a small town girl. Small town girl. The cook got drunk and all the horses shrunk onto the size of dessert plate. Small town girl. See, I'm happy 'cause I got my little nappy and some opium to set me straight. I'm just a small town girl who wants to give it a whirl while my lips still hold me straight. Small town girl. Made up to illusion and fantasy fusion of reality mixed with dreams. I'm just a small town girl who gonna give life a whirl. Looking at the Brandenburg Gate, I'm just a small town girl, girl giving life a whirl. Looking, looking, the Brandenburg Gate, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tot i la veu atrotinada que presento avui, això és el Rock amb Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes, que ja sabeu, s'emet els dilluns, els dissabtes i els diumenges de 8 a 9 del vespre, els divendres de 9 a 10 i en sessió golfa els dimecres a la matinada dels dijous de 12 a 1 a Ràdio Caldes, a la 107.8 de la FM. També ens podeu escoltar per internet si poseu les 3w.radiocaldes.cat. Rock amb Gust, continuem. També aquests dies s'ha confirmat la tornada del Bruce Springsteen i la E Street Band a mitjans del 2012, concretament el 17 de maig a l'Estadi Olímpic en el marc d'una gira mundial que començarà a Sevilla. Serà la seva 13a visita a Barcelona des del seu estreno al Palau d'Esports l'any 1981 i la seva tercera cita a l'Estadi Olímpic després de l'any 93 i el 2003, precisament també un 17 de maig. Doctor Music, la promotora, anuncia que els preus ens segueixen la mateixa que la seva gira espanyola de l'any 2009. Una E Street Band que tindrà una interrogant que a veure qui substituirà la mort de l'impactant saxofonista Clarence Clemons. Arribaran a Sevilla uns dies abans de començar la seva gira mundial per fer diverses sessions d'assajos i per donar la benvinguda al gos i a la seva banda i lo difícil que arriba a ser agafar una entrada pel seu show. Escoltem aquest Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen. part dels Black Sabbath, l'altra confirmació que hi ha de l'Azkena Rock Festival a Vitoria, que se celebra del 14 al 16 del juny del 2012, són els Leonard Skinner, que també fan ganes d'agafar el cotxe i arribar-se a Vitoria aquests dies. Una banda, els Leonard Skinner, que recull la tragèdia, grandesa, tradició i també la bellesa tan pròpia de la història del sud dels Estats Units. Formats a mitjans dels 60 a Jacksonville, Florida, no va ser fins als 70 quan van adquirir el nom de Leonard Skinner, un tribut, una mica burleta, d'un professor d'institut anomenat Leonard Skinner, i van conèixer l'èxit massiu de crítica i públic. Un dels temes més reeixits i més coneguts dels Leonard Skinner és aquest Freebird, que escoltarem, un tema de més de 9 minuts i que té un dels solos de guitarra més esplendorosos de tots els temps, dignes d'agafar el cotxe i posar a velocitats prohibides e il·limitades, oi Paco? Escoltem Freebird. We'll be right back. Encetem els grans discos de la història del rock. Aquesta setmana farem un disc del 60 i posarem el Here Are the Sonics, del Sonics de l'any 1965. El Sonics és un grup de rock de garatge que va sorgir durant la onada de grups de rock de la costa del Pacífic dels Estats Units a principis i mitjans dels anys 60. Van ser pioners d'aquest subgènere juntament amb altres bandes com els Kingsmen, que van fer el Louie Louie, els Wailers, els Drastics o els Dynamics. Aquest moviment va servir com a base de la reconeguda escena musical de l'àrea de Seattle, que perdura fins als nostres dies. El so dels Death Sonics és bastant més sorollós, cru i brutal que el de qualsevol altre grup contemporani seu. Encara que tenien una formació bastant clàssica en quant als seus instruments, van aconseguir un so identificatiu mitjançant arranjaments salvatges de temes coneguts, lletres provocatives i l'ús habitual de crits i guitarres elèctriques distorsionades fins al màxim possible. Escoltem una versió del bluesman Rufus Thomas que es diu Walking the Dog de Sonics. La formació clàssica dels The Sonics, que van gravar aquest Here Are the Sonics, són el Jerry Rosley, l'òrgan, piano i veu, l'Andy Parip, el baixista, el seu germà Larry, a la guitarra, Rob Lynn, al saxofon, cors i harmònica, i el Bob Bennett, a la bateria. Una de les legendàries bandes del garage rock de la costa del Pacífic dels Estats Units, banda sorollosa, amb crits estriònics, el ritme de Rhythm & Blues del piano, el seu primer disc, i ja teníem un clàssic. Ens van venir a veure el 30 de novembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i van deixar un gran regust de boca. Que una gent a la seva edat, a prop dels 70, fessin sonar cançons tan bones com aquest Money, tema que van obrir el seu show de l'Hospitalet. Things in life are free, but you can give them to the birds. A més, els Sonics són citats sovint com un dels grups de més influència de tota la generació punk i revival del garatge de principis de la passada dècada, com afirmarien els White Stripes o els The Hives en algunes entrevistes. Història viva del rock and roll. El disc Here Are the Sonics inclou 12 temes amb 8 versions de clàssics de la música, però quines versions? Repletes de força, potència, visceralitat, una execució instrumental impecable i la barregem veu de Gary Rosley, compositor a més dels excel·lents temes propis, una veu que s'assembla moltíssim a la del Little Richard. Unes cançons pròpies en què Gary Rosley descriu un panorama de noies poc recomanables, cotxes deslumbrants, amants embogides i lluances a l'estricnina i a les bruixes, com aquest The Witch. El tema que sentirem ara, el seu primer single i el seu primer èxit. Un tema absolutament contundent amb una base de guitarra brutal. I la veu de Gary Rosley cantant-li a una dona a la que veu com inabastable. The Witch! Què es pot dir d'aquesta banda que reflexi la seva grandiositat? Que van ser els padrins del rock de garatge, qui va veure un abans i un després de la seva aparició als 60, que van ser la banda més salvatge i bestial dels 60, tot això i més van ser els The Sonics, que 40 anys després el seu so continua sent primitiu i cru. El seu cantant Gary Rosley ha sigut comparat amb el Little Richard per la seva veu i les seves lletres. I el so de guitarres fosc i brut de la banda van ser realment espectaculars, tal com declarava l'Andy Parip, el guitarrista, l'any 1984, deia: «Si els nostres discos semblen bruts i distorsionats, és perquè ho són. El meu germà Larry estava sempre furgant els altaveus per aconseguir la distorsió que buscàvem, així que el que feia era, prèviament a tocar, desenxufava els altaveus, furgava amb ells amb un punxó pel gel, fins que acabàvem sonant com un tren descarriat. Els de Sonics, escoltem aquest Boss Hoss. Després de diverses entrades i sortides, finalment a l'any 1963, la banda va donar amb la seva formació més clàssica i estable. Al principi només eren un grup instrumental i van agafar el nom de The Sonics perquè allà on assajaven a Tacoma estaven a prop de la fàbrica de Boeing, on estaven tots els avions, i degut a aquest so, doncs els deien els The Sonics. Després de l'èxit de The Witch, van passar a gravar per Audio Recording Studio el seu següent tema, Psycho, que acabarà sent un dels seus majors èxits i un dels grans clàssics del rock de garatge, guitarres saturades i brutes. Si algú busca vida abans del punk de l'any 1977, la trobarà amb Psycho i The Sonics. Just your clown, psycho. El Buck Ormsby es va descobrir pel segell discogràfic Etiquette Records i va quedar absolutament noquejat pel so que desprenien. Absolutament bestial i brut, així com la veu del cantant, que els resultava espectacular. La seva única filosofia era tocar tot l'alt que poguessin i els deixessin. Van gravar aquest Here Are the Sonics amb un aparell de gravació de dues pistes i amb només un micròfon compartit per tota la banda. No van necessitar de més floritura. El seu so per si mateix ja era suficient targeta de presentació. Una vegada que els altaveus estaven sobrecarregats era quan la banda es donava finalment satisfeta amb el resultat. Escoltem aquest Have Love With Trouble. Als anys 60 la fama dels The Sonics era tal que van actuar amb bandes com els Beach Boys, el Ray Stevens, Herman Hemmings, el Righteous Brothers, els Kings, els Loving Spoonful, Mamas and the Papas, els Birds, etc. L'últim single de la banda va ser gravat a l'any 67 i mica en mica els diferents components la van anar abandonant fins que l'any 1968 van baixar la persiana. El cantant Jerry Rosley va reformar la banda al 79 fent un nou disc i fins la dècada passada no van tornar els originals de Sonics, que l'any 2007 van publicar nou disco. Els hem tingut, els hem vist, estan en forma, ens han agradat els de Sonics. Anem a escoltar el darrer tema d'aquest Here Are the Sonics. Avui hem posat 8 temes d'aquest disc i realment tots valen molt la pena. Anem a escoltar aquest tema que va ser molt polèmic a l'època perquè feia un elogi de l'estricnina, una substància no gaire recomanable. Anem a escoltar aquest tema, que el tema en si sí que és molt recomanable. Strychnine, escoltem els The Sonics i m'acomiado de tots vosaltres fins la setmana que ve. Salut i força rock, adéu-siau.